पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी, किदा जरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, किदा जरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी। की करांगा प्यार दी लुट्टी बहार नू, की करांगा प्यार दी लुट्टी बहार नू, सजियां सजाइयां महफिलां गुंदे शिंगार नू, हथी मरी मुस्कान दा मातम करांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी, बेगाना हो गया ना बोले आते कहणगे बेगाना हो गया। लोकां दी इस जुबान नू किदा फड़ांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी। दी डुबदी नाव नू चौंका मिले या ना, साहा दी डुबदी नाव नू चौंका मिले या ना, इस जहान मिलदा मौका मिले या ना, इस जहान मिलदा मौका मिले या ना, अगले जहान मिलदी कोशिश करांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी। सजना जरा कुठैर जा सजदा ते कर लवा, परदा ते कर लवा, अथरू ना कोई वेख ले परदा ते कर लवा, माना दिलां दी सेज ते पत्थर तरांगा मैं, ओ जान वाले अलविदा एनी कहांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी किदा जरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं। पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी, पीड़ तेरे जान दी।